oczy i kontemplują muzykę. Właśnie jakiś pan po koncercie przyszedł i mówi, że w zasadzie obrazem był niepotrzebny, bo muzyka by go tak wciągnęła, że zamknął oczy. A inny, ktoś inny z kolei mówi, że było zupełnie odwrotnie. Więc to jest projekt, który powstał pod wpływem mojego zetknięcia się z ikonami Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej, który jest cały w kolorowych ikonach. Ikony tam otaczają, spadają z nieba, robią niesamowite wrażenie. I ponieważ przez parę lat przygotowywałem pewien rodzaj muzyki trochę mniej intensywnie i bardziej rozkładającej się na większych płaszczyznach, to zamierzałem zagrać właśnie koncerty z muzyką modalną, opartą na chorale gregoriańskim, na muzyce bizantyjskiej, na wpływach Hildegardy z Bingen. Dużo muzyki słuchałem właśnie zupełnie z innego, z różnych kręgów kulturowych, ale bardziej muzyki duchowej. I jak już to miałem gotowe, zobaczyłem te przepiękne obrazy i stwierdziłem, że one, no, że ta muzyka by się bardzo dobrze czuła właśnie otoczona tymi obrazami. I jak zacząłem studiować, co mistrz Nowosielski mówił, no to w zasadzie pokrywa się to w dużym stopniu z moim podejściem do sztuki. Mistrz Nowosielski mówił, że ikony, malarstwo jest odniesieniem do czegoś, co jest większe od tego malarstwa i na pewnym etapie to malarstwo już nie ma znaczenia, ale ten stan, który jest pod wpływem tego malarstwa czy tej sztuki, on jest jakby najważniejszy. No i myślę, że podczas koncertu jest podobnie. To po prostu ludzie przychodzą czasami zestresowani z nerwowego świata i się relaksują i to, co wynoszą, to jest w nich, w środku. Ta radość, no, bo ona idzie z zewnątrz, my jesteśmy pewnym impulsem, potem się człowiek czuje lepiej. No, muzyka łagodzi obyczaje. Kiedy będzie można i gdzie usłyszeć znowu ciebie i twoich wspaniałych kolegów? Przypomnijmy, masz dwóch basistów w tym zespole. Andrzej Święc, Michał Barański. Na zmianę występują. Tak. No i na perkusji Sebastian Kuchczyński, Andrzej Wąsik wizualizację, Artur Dudkiewicz fortepian. Gdzie będzie można was usłyszeć? Tak, nawet teraz grał Michał Miśkiewicz, który świetnie też tą muzykę wykonuje. Graliśmy niedawno w Przemyślu. Będziemy grali od września koncerty. Będzie koncert w Kielcach, będzie w Filharmonii, będzie koncert we Wrocławiu, w którymś z teatrów i szykuje się jeszcze parę różnych koncertów po Polsce, a też są zamówienia właśnie zagraniczne. Jesteśmy jak instrumenty. Każdy instrument musi być nastrojony. My musimy, muzycy, być nastrojeni. Jak łapiemy kontakt z samym sobą, łapiemy kontakt z całym światem i nam o to chodzi. I każdemu chyba człowiekowi o to chodzi, żeby komunikacja była lepsza, ale ja widzę, że sztuka, jak zarówno i malarstwo, i muzyka jest również, może się do tego przydać. I jest to jeden z kluczy do tego, żebyśmy zbalansowali te nasze dwie odmienne półkule mózgowe. Artur Dudkiewicz był gościem audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I za muzykę, którą przyniosłeś też do tej audycji. Dziękuję bardzo. Trio Artura Dudkiewicza z płyty Comet Sing z 2021 roku. That's How It Was. A wcześniej to Gautam Giridhar i utwór Anandam. Artur Dudkiewicz i Gautam Giridhar, czyli mazurki, ragi, muzyka świata. To 5 maja o 18 w Centrum Kultury w Izabelinie, 12 maja o 18 w Pałacu w Chrzęsnem i 18 maja o 20 w Olsztynie. 5 maja Izabelin, 12 maja Chrzęsne, 18 maja Olsztyn. To koncert w duecie

O ile mnie pamięć nie myli, to w poprzednim singlu na pierwszym planie była Julia. W tym nowym na pierwszym planie Angus. No boat, no aeroplane. Angus and Julia Stone. Tak zapowiadają płytę Cape Forestier, która ukaże się za tydzień, 10 maja, więc kiedy spotkamy się w audycji Mało Obiektywnie w Trójce za tydzień, z piątku na sobotę, być może, taką mam nadzieję, tej muzyki już będzie na tyle sporo, byśmy na dłużej przysłuchali się tym dźwiękom. Cape Forestier, nowa płyta. To jest duet, rodzeństwo Angus and Julia Stone. Dziś w trójce No Boat, No Aeroplane. Następna nowość, także przygotowana. Pan nazywa się Chris Cohen. At the hospital and the middle school, anywhere you look, someone's power over someone else. Protecting property, but only life is precious. Only life is precious. Somebody's love shut down again. Don't believe what they said. Don't believe what they said. You can't just throw someone away. Hey, hey. There is another way. There is. Tego, co zdążyłem się zorientować, zbieżność nazwisk przypadkowa. Chris Cohen, Damage. To jest utwór, który zapowiada czwarty album solowy artysty. Paint a Room. 12 lipca ukaże się płyta. A być może niektórzy z Państwa kojarzą Chrisa także z pewnego okresu działalności zespołu Deerhoof. Na początku XXI wieku przez kilka lat w nim występował. Od jakiegoś czasu dość regularnie wydaje płyty solowe i ta najnowsza Paint a Room ukaże się 12 lipca. Jeszcze jedna nowość. Zespół nazywa się odpowiednio, bardzo jak na tę porę, La Luz. I'll go with you To jest tytuł tej piosenki I'll Go With You. Zespół nazywa się La Luz i pochodzi, nie zgadliby państwo, z jakiego miasta pochodzi. Z Seattle. Nie tylko. Może w latach 90. to było właśnie takie zagłębie brudnych, hałaśliwych dźwięków. Natomiast w 2012 roku powstała właśnie ta grupa La Luz i nowa płyta News of the Universe na horyzoncie już całkiem blisko, bo 24 maja. I'll Go With You dziś w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. W pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania zdecydowanie ważną rolę odgrywał fortepian. Jeszcze do fortepianu dzisiaj wrócimy, ale teraz czas na dźwięki gitary. Thank you. Jest tytułowe nagranie z najnowszej płyty Juliana Lage. To jest gitarzysta, którego poznałem jakieś 10 lat temu, a może nawet i ciut więcej, podczas jednego z festiwali Jazzowa Jesień w Bielsku Białej. Towarzyszył wtedy Garemu Burtonowi w jego zespole. Już wtedy wydawał mi się gitarzystą, na którego warto zwrócić uwagę. Speak to Me to jest jego najnowszy album, który ukazał się 1 marca. Tytułowy utwór za nami, poprzedzony w postaci innego utworu Northern Shuffle. To są wszystko jego kompozycje. Płyta skrzy się od różnych nastrojów. To były chyba dwa najbardziej dynamiczne jej fragmenty, które dzisiaj wybrałem do prezentacji w audycji Mało Obiektywnie. Pewnie jeszcze wrócimy do tego najnowszego albumu artysty, gitarzysty, który nazywa się Julian Lash. Jeśli Państwo jeszcze nie znają, polecam. Bogata dyskografia wciąż młodego gitarzysty, a już bardzo doświadczonego. Mówiłem o koncercie Gary'ego Burtona na festiwalu Jazzowa Jesień jakiś czas temu. To a propos koncertów. Autopromocja. It's Gossip! Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. A teraz jest z piątku na sobotę, za 19 minut druga w audycji Mało Obiektywnie muzyka z jeszcze niewydanej płyty. 10 maja ukazuje się nowy album Sławka Jaskółkę. Thank you. Sławek Jaskółkę. Jego nowa płyta będzie miała swoją premierę 10 maja. Płyta nagrana w świątyni buddyjskiej Inryo-ji w mieście Okayama w Japonii. To, że to jest rejon świata, który Sławka Jaskółkę od lat przyciąga z powodzeniem, to Państwo doskonale wiedzą z naszych już wcześniejszych spotkań z artystą na antenie Trójki. Koncerty najbliższe będą także poświęcone tej płycie. 11 maja Cavatine Hall, Bielsko-Biała. 18 maja Jazzonalia Festival w Koninie. Tak zapowiada swoje aktywności Sławek Jaskółkę. Mam nadzieję, że gdzieś może i znajdzie chwilę, aby odwiedzić Trójkę. Audycję mało obiektywnie, abyśmy sobie o tej płycie nagranej w wyjątkowym miejscu również na antenie Trójki porozmawiali. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, za które pięknie Państwu już dziękujemy. Ewa Wichrowska, Mariusz Owczarek i Sławek Jaskółkę z nowej płyty. Thank you. Thank you.